Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Za miesiąc ma być więcej szczepionek, ale czekamy na dokumenty od Pfizera. Tak o zmniejszeniu dostaw mówi minister odpowiedzialny za program szczepień. Na szczepienie w Czechach nie może zarejestrować się część mieszkających tam Polaków. Sprawę wyjaśnia czeski rząd. Na Warmii i Mazurach po silnych opadach śniegu drogi są przejezdne, ale panują tam trudne warunki. Za miesiąc koncern Pfizer ma zwiększyć dostawy szczepionek, mówi koordynator Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk. Wczoraj spółka poinformowała, że zmniejsza tymczasowo dostawy do Europy, bo konieczna jest modyfikacja w fabryce, aby zwiększyć moce produkcyjne. Minister Dworczyk mówił, że oficjalnego pisma od Pfizera nie ma, więc zdaje się na medialne doniesienia od firmy. Jest taka deklaracja ze strony Pfizera, że od 15 lutego ma wzrosnąć wielkość dostaw, wolumen cotygodniowych dostaw. My oczywiście bardzo na to liczymy i jesteśmy przygotowani, żeby od razu te szczepionki wykorzystywać, ale będziemy mogli poważnie o tym rozmawiać w momencie, kiedy wpłyną do nas dokumenty. Dotychczas w Polsce na COVID zaszczepiło się prawie 440 tysięcy osób. Szczepionka Pfizer-BioNTech była pierwszą, jaka trafiła na polski rynek. Część Polaków mieszkających w Czechach nie może zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID. Nie pozwala na to internetowy system rejestracji. Sprawę ma wyjaśnić czeskie Ministerstwo Zdrowia. Problem dotyczy tylko tych osób, które nie mają czeskiego odpowiednika PESEL-u. Internetowy formularz służący do rejestracji na szczepienia nie pozwala na wpisanie 11-cyfrowego polskiego numeru PESEL. Łukasz Curillo, zastępca hetmana kraju morawsko-śląskiego, powiedział polskiemu radiu, że niedopatrzenie zostało zgłoszone czeskiemu Ministerstwu Zdrowia i jeśli do poniedziałku problem nie zostanie rozwiązany, zajmie się nim miejscowy sztab kryzysowy. Sprawa dotyczy w jego ocenie około 50 seniorów z kraju morawsko-śląskiego, którzy od wczoraj powinni mieć możliwość zgłoszenia chęci zaszczepienia się. W systemie, do którego dostęp mają tylko osoby powyżej 80 roku życia, zarejestrowało się dotychczas ponad 131 tysięcy osób. Niespełna 25 tysięcy z nich otrzymało termin szczepienia. Eksperci cytowani przez czeskie media krytykują centralny system rejestracji za znajdujące się w nim błędy i niefunkcjonalność. Według premiera Andreja Babisza system działa bez zarzutu, a stwierdzone uchybienia leżały wyłącznie po stronie szpitali. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Wszystkie drogi krajowe przebiegające przez województwo warmińsko-mazurskie są przejezdne, ale dzisiejsze obfite opady śniegu spowodowały, że warunki jazdy są trudne. Trzeba uważać w całym regionie, mówi Krzysztof Sadzewicz z olsztyńskiego punktu informacji drogowej. Wszystkie drogi krajowe w województwie warmińsko-mazurskim są na tą chwilę przejezdne. Ze względu na panujące warunki pogodowe w całym województwie występują błoto pośniegowe, jak również miejscami lokalna śliskość. Na drogach pracuje 131 pługosolarek. Bardzo trudne warunki do jazdy są na drogach wojewódzkich. Tam zalega warstwa błota pośniegowego lub rozjeżdżonego śniegu. Tam także pracuje sprzęt do odśnieżania. Dzisiaj w nocy nadal może padać śnieg, choć opady nie będą już tak intensywne. Drastycznie ograniczona została siatka połączeń lotniczych z lotniska w Pyrzowicach. Ma to związek z pandemią koronawirusa i różnymi restrykcjami, które wprowadziły poszczególne kraje, jak chociażby kwarantanna czy obowiązkowe testy. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, problem dotyczy wszystkich polskich portów. Jeśli chodzi o pyrzowickie lotnisko, to Ryanair, czyli jeden z dwóch dużych, niskokosztowych, bazowych przewoźników w naszym porcie, do końca sezonu zimowego, czyli do ostatniej soboty marca, w ogóle nie będzie realizował lotów ze swojej pyrzowickiej bazy. Z kolei Wizz Air, czyli drugi duży, niskokosztowy, bazowy przewoźnik w naszym porcie, w drugiej połowie stycznia ograniczył siatkę połączeń z Pyrzowic do trzech tras: Dortmundu, Londynu, Luton i Eindhoven. Ponadto PLL LOT realizuje loty krajowe do Warszawy. Dostępne są także połączenia czarterowe, głównie na Wyspy Kanaryjskie, do egipskich kurortów, a także na Zanzibar. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Poniewski. To epokowe wydarzenie w historii himalaizmu. Jedyny niezdobyty dotychczas zimą ośmiotysięcznik K2 w końcu został okiełznany. Dziś na tę górę weszło aż 10 Nepalczyków. Niemal wszyscy Nepalczycy korzystali z dodatkowego tlenu z butli. Choć jeden z nich, Mingma Gyaldze Sherpa, deklarował chęć zdobycia szczytu bez dodatkowego wsparcia. Nepalczycy poinformowali bazę o zdobyciu wierzchołka o godzinie 17 miejscowego czasu, a to oznacza, że do obozu będą schodzić po zmroku. Uważam, że należy im pogratulować, bo nie byli doceniani ostatnimi czasy. Janusz Majer, lider wielu himalajskich wypraw i były szef programu Polski Himalajzm Zimowy, dodaje, że wspinacze działali na K2 w błyskawicznym tempie i sprzyjała im pogoda. Były takie długie te okna pogodowe, że do tej pory to się nie zdarzało. Według informacji napływających z bazy pod K2 dziś doszło także do tragedii. Podczas zejścia z obozu pierwszego zginął kataloński himalaista. Wspinacz nie brał udziału w ataku szczytowym. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wielkie brawa i najwyższe słowa uznania dla wspinaczy z Nepalu. W kraju sportowym wydarzeniem numer jeden był drużynowy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Na miejscu jest Kuba Niziński. Po 6 skokach biało-czerwoni zajmowali pierwsze miejsce z dużą przewagą nad rywalami. W drugiej serii niestety skok nie wyszedł świetnie spisującemu się dotychczas w Zakopanem Andrzejowi Stękale, który po konkursie nie ukrywał, że ten start jest cenną lekcją. No ale zaraz za progiem, jak z niskiej belki po prostu nie ma tego oporu pod nartą, nie ma warunków dobrych, no to po prostu nie nabiera się od razu tej wysokości i trzeba walczyć o każdy metr. Mimo niewykorzystanej szansy na wygraną, Kamil Stoch nie szukał winnych. Trzeba się cieszyć z tego, z wywalczonego drugiego miejsca, bo równie dobrze przy takich warunkach po prostu mogło się skończyć bez podium. Najlepiej z Polaków zaprezentował się obchodzący dzisiaj 34. urodziny Piotr Żyła. Jutro konkurs indywidualny. Po skokach bez porównania popularniejsze na świecie narciarstwo alpejskie. W Kranskiej Gorze bardzo dobry start w slalomie gigancie zaliczyła Maryna Gąsienica Daniel, zajęła 10. lokatę. Wygrała Włoszka Marta Bassino, liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słowaczka Petra Flochowa zajęła 4. lokatę. Panowie rywalizowali we Flachau w slalomie. Zwyciężył Austriak Manuel Feller. W klasyfikacji łącznej Pucharu prowadzi Francuz Alexis Panturo. Co w piłce? Aż 4 Polaków wybiegło dziś w podstawowych jedenastkach na boiska Premier League. Wśród nich rzadko widywany w tej roli Kamil Grosicki w trykocie West Bromu. I nieoczekiwanie ekipa z zachodniej Anglii 3-2 pokonała Wolverhampton. Łukasz Fabiański w bramce West Hamu cieszył się z wygranej 1-0 z Burnley. Mateusz Klich dla równowagi kończył mecz z nosem na kwintę. Leeds 0-1 uległo Brighton i wreszcie Southampton z Janem Bednarkiem na środku obrony przegrało wyjazdowe spotkanie z Leicester 0-2. Z Anglii jakieś 5000 km na południe w Kamerunie rozpoczął się Puchar Narodów Afryki. W meczu otwarcia gospodarze 1-0 pokonali Zimbabwe, tak jak Mali, Burkina Faso. A propos Burkina Faso, to lekkoatleta z tego kraju Fabrice Zango poprawił dziś w Aubiers, mieścinie w Auvergne we Francji, o 15 cm halowy rekord świata w trójskoku. Nowy wynosi 18 metrów i 7 centymetrów. Wracamy do kraju. W siatkarskiej plus lidze 2 spotkania. Najpierw PGE z Krabę Chatów notująca fatalny okres 0-3 przegrała z Jastrzębskim Węglem. Mówi MVP spotkania libero drużyny z Górnego Śląska Jakub Popiwczak. Cieszę się, że dzisiaj mimo trudności było, bo to nie było łatwe spotkanie, szczególnie ten pierwszy, drugi set cały czas Skra była z przodu, to my musieliśmy wytrzymać ciśnienie i to się udało. W drugim dzisiejszym meczu niepokonana od początku rozgrywek grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 wygrała ze Ślepskiem Suwałki, a w jedynym dzisiejszym meczu w Tauron Lidze Pań Chemik Police 0-0 wygrał z ŁKS-em Łódź. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Tak będzie jutro. Na termometrach zobaczymy od minus 14 stopni na północnym wschodzie do minus 11 w centrum i minus 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Oh, Witam w drugiej godzinie audycji. Przed Państwem Mike Polarny. Co tydzień wysyłam do Państwa garść tropikalnych brzmień. Czasem energiczniej, czasem spokojniej. A staram się dać Państwu zastrzyk dobrej energii i posyłać muzykę, która buja i koi zarazem. Ten pociąg w tle to Last Train to Laza. Stary klasyk z lat 90. od Banku Dagaya. Artysty z pewnością kojarzonego przez niektórych słuchaczy Trójki. Ja wychowywałem się na muzyce elektronicznej lat 90. i tego typu smaczki przemycam czasem w naszych audycjach. Druga godzina audycji jest zazwyczaj bardziej energiczna i tak też będzie dzisiaj. Style house czy disco z elementami jazzu, afro czy latino. Często sięgam też po klasyczne, klubowe brzmienia. Dzielę się tym, co mi w sercu gra. Zaś Państwa zapraszam na te cotygodniowe podróże muzyczne po różnych zakątkach świata. Polarny w tropikach jeszcze do północy. Polarny w tropikach w Trójce. Thank you.

deserve you. Don't hold back to all the times when someone hurt you. I see sadness in your eyes, and no reason to fight. W kolaboracji moich dwóch ziomków, producenta Ezela z Santo Domingo na Dominikanie i wokalisty Rebel Lion z Haiti. Let go, czyli puszczaj, odpuszczaj, pozostań w swojej energii. Audycję kończymy utworem The Flute Song od południowoafrykańskiego artysty Mzee.